7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 8 januari. En vanochtend gaan we het hebben over het vaccineren van jonge kinderen. Die kunnen binnenkort ook een coronaprik halen. Want ze kunnen ernstig ziek worden na een coronabesmetting. Een arts en een moeder vertellen wat er kan gebeuren. En midden in deze lockdown komt er ook eens goed nieuws uit de winkelstraat. Dat zometeen. Nu een overzicht van het nieuws met Jan van der Putten. Goedemorgen, Jan. In Kazachstan, die op het consulaat in Almaty werken, hebben toestemming van de regering om te vertrekken met hun families. Het gaat om personeel dat zich niet met dringende zaken bezighoudt. Het is al een week onrustig in de grootste stad van Kazachstan. Volgens officiële cijfers zijn 26 demonstranten door de autoriteiten om het leven gebracht. Meer dan 3000 mensen zouden zijn opgepakt. Russische militairen beveiligen het vliegveld van Almaty en helpen de Kazachse regering de orde te handhaven. De kans op code zwart is door Omicron iets kleiner geworden. Dat zei klinische epidemioloog Olaf Dekkers in Nieuwsuur. Volgens hem is het steeds duidelijker dat Omicron minder ziekmakend is. En ook lijkt de intensive care voorlopig niet vol te lopen. En verder zei Dekkers dat hij denkt dat Nederland met 2 maanden uit de ellende van Omicron is. In Rotterdam lopen veruit de meeste rechtszaken tussen de gemeente en mensen met een bijstandsuitkering. Dat schrijft Trouw op basis van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Van de rechtszaken in hoger beroep kwam vorig jaar bijna een kwart uit Rotterdam. De gemeente kijkt vooral of mensen met een bijstandsuitkering gaan gokken in het casino. Van 20 inwoners eiste de gemeente duizenden euro's aan te veel ontvangen bijstand terug. In die zaken kreeg de gemeente ook grotendeels gelijk. Gemeenten mogen jasjes of vestjes van motorclubs niet meer verbieden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na een uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan oordeelde onlangs dat zo'n verbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ruim 200 gemeenten die zo'n verbod hanteren, moeten dat schrappen. De sleutel van een cel waarin Nelson Mandela jarenlang zat opgesloten, wordt niet geveild. Op 28 januari zou die geveild worden door een Amerikaans veilinghuis. Maar het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur vond dat de sleutel terug moest naar Zuid-Afrika vanwege de historische waarde ervan. Op de veiling zouden ook andere spullen van Mandela onder de hamer gaan. En daarvan wordt nog onderzocht of ze nationaal erfgoed vormen. De veiling is voorlopig uitgesteld. Het prijzengeld voor vrouwen van het golftoernooi van de US Open wordt fors verhoogd. Het gaat van $5,5 miljoen naar $10 miljoen. De organisatie kan dat betalen na het afsluiten van een paar goede sponsordeals. Het prijzengeld voor mannen op de US Open was vorig jaar $12,5 miljoen. En het weer. Tot 10 uur kan het glad zijn door bevriezing. In bijna het hele land geldt op dit moment code geel. Verder eerst droog en af en toe zon. Vanmiddag van het westen uit regen. Vrij veel wind vandaag en het wordt een graad of 6. Morgen wat zon, maar ook buien en ongeveer 7 graden. Ster. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Onderzoek op hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank voor MS heeft geleid tot veelbelovende resultaten. Daarmee zijn nieuwe inzichten ontstaan rondom de oorzaken van en oplossingen voor multiple sclerose. Wij ontdekten bijvoorbeeld hoe keer op keer een nieuwe MS-lesie ontstaat. Om nu de stap te maken richting behandeling is vervolgonderzoek echt nodig. Daar is geld voor nodig. Helpt u mee alstublieft? Kijk op msresearch.nl. Ik ben onderzoekster Aletta van den Bos. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Het NOS Radio 1-journaal. Jonge kinderen kunnen ernstig ziek worden na een besmetting met corona. En daarom vindt de Gezondheidsraad het belangrijk dat kinderen tussen de 5 en de 12 jaar ook een vaccinatie kunnen krijgen. En dat kan vanaf eind januari. Maar of ze wel of niet die prik krijgen, dat bepalen uiteindelijk de ouders. Emmeline Budding is immunoloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemorgen, mevrouw Budding. Ja, goedemorgen. Ja, wat kunnen kinderen oplopen na een coronabesmetting? Nou, als eerste, het is echt enorm zeldzaam dat kinderen ernstig ziek worden. Ook jonge kinderen van corona. Maar het kan wel gebeuren, inderdaad. Er zijn kinderen die soms met een corona-infectie zelf in het ziekenhuis terechtkomen. Met bijvoorbeeld benauwdheidsklachten of koorts. Maar er zijn ook kinderen, en dat zijn in principe gezonde kinderen, die dan ongeveer een maand nadat ze corona hebben gehad ineens ernstig ziek worden. En dat beeld, dat noemen we Miss C. En wat gebeurt er dan met die kinderen? Ja, die kinderen krijgen dan hoge koorts. Het is een soort uit de bocht gevlogen ontstekingsreactie. En die ontstekingsreactie die kan echt allerlei organen van het lichaam treffen. Daarom noemen we het ook de M van Miss C staat voor multisysteem. Dus het kan echt allerlei organen van het lichaam betreffen. En heel vaak hebben die kinderen veel buikklachten, buikpijn, diarree, overgeven. En soms is ook de hartspier ontstoken en komen de kinderen daardoor ook op de intensive care terecht. Het is een soort, als ik u goed begrijp, een soort overdreven afweerreactie op corona? Ja, klopt. En dan dus een vertraagde vorm daarvan. Dus het is een paar weken nadat de kinderen ziek zijn geweest, of in ieder geval geïnfecteerd zijn geweest. En daar hoeven ze eigenlijk helemaal niks van gemerkt te hebben. Of alleen een beetje verkouden. En dan een paar weken daarna, dan kan zo'n kind ernstig ziek worden. Het is dus wel heel zeldzaam. Ja, dat zei u niet vaak voor. Goed dat u dat nog even benadrukt. Wij gaan even luisteren naar Vienna van 4 en haar moeder Petra uit Zwijndrecht. Onze verslaggever Roel Pauw is bij hen langs geweest. Want Vienna die ontwikkelde na een coronabesmetting Miss C. En heeft een zware tijd achter de rug, vertelt haar moeder. En dat begon een jaar geleden. Toen raakte ze besmet met corona. En is ze een week eigenlijk gewoon grieperig geweest. Dus wel gewoon ziek, 39 graden koorts. Na een week knapte ze op. En op vrijdag was ze in principe klachtenvrij. Gewoon het weekend lekker naar de kinderboerderij geweest. En op maandag een paar uurtjes naar de peuterspeelzaal. En toen ging het 's middags al een beetje mis. Erg aan de diarree overgeven. En ze wilde vroeg naar bed. En 's nachts om 3 uur kreeg ze een soort insult. Ik schrok wakker van gerochels, gorgels, stikgeluiden. Ben ik direct naar de slaapkamer gegaan. En toen zat ze helemaal onder de bloeduitstortingen in het gezicht al. De ogen waren weggedraaid. Ze had schuim om de mond. En de koorts was gestegen naar 41,7. En is de ademhaling begon te stoppen. Direct 112 gebeld. Ze moest ik zelf al beginnen met de luchtwegen vrijmaken en beademen totdat de ambulance kwam. En toen met spoed alle toetsen en bellen naar het ziekenhuis. Met spoed opgenomen. Ja, op het nipje eigenlijk de leventje kunnen redden. Ja. Als ik niet wakker was geworden, dan had het er misschien wel anders uitgezien. En met die ene keer was het niet over? 9 keer opgenomen in het ziekenhuis. Met wat voor klachten? Verschillend. Hoge hartslag, slechte ademhaling, dubbele longontsteking, buikpijn, overgeven, diarree. En wanneer was dat voor het laatst aan de orde? 3 weken geleden. Dan heeft ze weer 2 dagen gelegen. En je weet niet wanneer het ophoudt. Wanneer is ze nou beter? Ze heeft op een of andere manier een gevoeligheid ontwikkeld door corona, waardoor ze heel erg vatbaar is voor andere virussen. En dat kan een gewoon verkoudheidvirusje zijn. Ja, licht ontvlambaar syndroom. Dan blijft het in haar geval niet bij een gewone verkoudheid, maar dan kunnen haar nieren weer aangetast worden, haar longen, haar hart. Ja. Tot nu toe was de overweging, misschien is het een goed idee als we jonge kinderen onder de 12 ook vaccineren, omdat zij bijdragen aan de besmetting van andere mensen. Maar daar komt misschien nu nog een veel belangrijker argument bij, namelijk dat kinderen in hele zeldzame gevallen, laten we dat ook zeggen, zelf ontzettend ziek kunnen worden van corona. En voor een langere periode. Als je schade, littekens op je longetjes, hart en nieren hebt, dat draag je je leven lang mee. Dan word je ooit wel beter. Let gewoon op je kinderen. Want het is zeldzaam, maar het gebeurt wel. Ja, mevrouw Budding, immunoloog aan het LUMC, u heeft ook meegeluisterd. Is dit nou een typisch ziektebeeld van Miss C? Een deel daarvan wel. Het is heel heftig. En wat die moeder beschrijft, dat haar kind hoge koorts heeft, veel buikklachten een tijdje na een infectie met corona, dat hoort inderdaad bij Miss C. Gelukkig knappen de meeste kinderen na dat ziektebeeld wel goed op. We weten wat we moeten doen als artsen. We geven die kinderen ontstekingsremmende medicijnen. En met ondersteuning in het ziekenhuis zien we dan meestal bij de meeste kinderen dat ze daarna goed opknappen. Maar Vienna, ze zijn wel 9 keer opgenomen, hoorden we. Ja, dat is niet hoe het gemiddeld gaat bij kinderen met MIS-C. Aan de andere kant kennen we natuurlijk wel dat er kinderen zijn die lang klachten houden, ook na corona. En ik ken haar specifieke geval niet. Dus nee. Hoe het bij haar precies is gegaan, weet ik niet. Maar de meeste kinderen worden gelukkig niet zo vaak opgenomen als dit meisje. Nee. Over hoeveel kinderen hebben we het eigenlijk? Hoeveel kinderen hebben na een coronabesmetting MIS-C ontwikkeld? Ja, we denken dat het er ongeveer 200 zijn geweest in Nederland. En daarvan hebben we er nu ongeveer 120 in ons onderzoek zitten. En nog een aantal in beeld die we ook nog gaan includeren. Dus ja, als je dan een beetje gaat rekenen met als je bedenkt hoeveel kinderen al wel corona hebben gehad en hoeveel er dan MIS-C hebben gehad, dan kom je uit op een getal van ongeveer 1 op de 5000 kinderen die een corona-infectie krijgen, dat die dan dit beeld MIS-C krijgen. Dus dat is inderdaad heel zeldzaam, zoals u in het begin ook al benadrukte. Ja. Beschermt een vaccinatie? Ja, dat denken we wel. In ons onderzoek hebben we geen enkel gevaccineerd kind zitten. Dus het lijkt erop alsof... Dus dat is één aanwijzing. Maar we hebben ook signalen uit het buitenland. Het is een recente studie van Franse collega's. Die ook laten zien dat sinds adolescenten in Frankrijk gevaccineerd worden, ze ook geen, dat het aantal kinderen met MIS-C ouder dan 12 enorm is afgenomen. En dat zien wij ook in onze studie. En ook zij hebben geen enkel gevaccineerd kind met MIS-C. Het is wel een beetje lastig, want soms kun je ook een hartspierontsteking krijgen na vaccinatie. Dat is nog veel zeldzamer dan het ziektebeeld MIS-C en meestal ook milder. Maar soms kan dat, kun je ook denken van, goh, is dat nou een MIS-C-beeld door vaccinatie of door infectie? Soms is dat lastig te zeggen. Ja, en wat me ook wel lastig lijkt is, er zijn natuurlijk ook nog weinig gevaccineerde jonge kinderen. Dus het is misschien ook wel logisch dat u die niet terugziet in de studies. Nee, maar er zijn natuurlijk wel kinderen boven de 12 gevaccineerd. Ja, dat is waar. Dus daar kijken we dan met name naar. Ja, ja, ja. Dank dat u hier even over wilde komen uitleggen. Emmeline Budding, immunoloog aan het LUMC. Ja. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Dielke Teerstra. Ja, goed nieuws dit keer uit de winkelstraat. Dat is ook wel eens fijn. De leegstand daalt. Het is best verrassend, vindt ook Locatus, de marktonderzoeker. Die telde aan het einde van vorig jaar bijna 1800 lege panden minder dan aan het begin van 2021. Een van de kleine steden waar ze goed bezig zijn is Os. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken in het centrum samen met vastgoedondernemer Ton Kemkens. Nou, dit is een heel groot leeg pand. Hier heeft ooit de Bristol gezeten. Er komen ongeveer 24 wooneenheden, denk ik, op deze plek. En worden die een beetje betaalbaar? Die worden... Ja, dat bedoel ik, hè? Kleinere wooneenheden worden het en ze worden betaalbaar. Maar ze zijn wel boven de sociale huurgrens. Dat zie ik toch heel vaak, hè? Dat winkels verdwijnen. En er komen dan 4 piepkleine appartementen met een enorme huurprijs. Ik geloof ook niet dat dat hier zal gaan gebeuren. Ton Kemkens is vastgoedondernemer. Jaren terug waren heel veel panden in handen van grote beleggers. Ja. Die helemaal geen binding hadden met Os. Dat zijn de zogenaamde institutionele beleggers. Waar het probleem zit is dat er een groot gebrek is aan betrokkenheid. De bereidheid om hun panden op te knappen. En hoe is de toestand nu dan? Die panden zijn overgenomen door lokale, regionale ondernemers. Zoals u. En die gaan net een stapje verder in het opknappen van een gevel, het opknappen van een pand, woonde bovenwinkels realiseren. Draaien we even om. Daar hebben vroeger ook allemaal winkels gezeten. Ja, daar heeft een kapsalon gezeten. Daar heeft een pizzeria gezeten. En nu woningen, zie ik. Zullen we eens even kijken bij deze Bristol. Dat is natuurlijk allemaal dicht, hè? Hallo? Geen hond. Het ziet er donker en ongezellig uit, maar dit moet wat moois worden. Ik heb de eerste ontwerpen gezien en dit komt er zeker indrukwekkend uit te zien. Dit is voor jong en oud. Gert-Jan Slob is van Locatus. We staan in Os, want dit is een soort witte raaf. Nou, er zijn meer steden zoals deze. We zien in zijn algemeenheid dat het in veel van deze steden beter gaat op dit moment. Maar steden als Zeist, Schiedam, Deurne zien we dat, Bussum, eigenlijk best wel veel, wat niet de allergrootste steden, maar juist de middelgrote steden, waar het gewoon op dit moment best goed gaat. Want jullie hebben het landelijk onderzocht. Aan het eind van het jaar stonden er 1800 panden minder leeg dan dat er aan het begin van het jaar stonden. En op een totaal van 16.000 is dat dus ruim 10%. Ja. En wat is daarmee gebeurd? Ja, die hebben eigenlijk een andere functie gekregen. Daar heeft de eigenaar van zo'n winkel heeft een woning gemaakt. En daar wonen dus nu mensen en wordt niet meer gewinkeld. Keek u ervan op? Want we denken toch van, oh, die corona-ellende, dat gaat heel veel winkels de kop kosten. Dus die leegstand gaat enorm toenemen. Dat dacht u eigenlijk ook, hè, een paar jaar terug. Anderhalf jaar geleden hebben wij een voorspelling gedaan. En toen hadden wij gezegd dat de leegstand zou oplopen tot 10%. Dat blijkt dus totaal niet het geval te zijn. Enerzijds hebben de steunmaatregelen toch heel goed hun effect gehad. En aan de andere kant heeft ook alle ellende blijkbaar ervoor gezorgd dat bij veel partijen het besef is ingedaald dat ze met leegstaande winkels iets anders moeten gaan doen. Dit is een soort bouwplaats. Lieve hemel, wat een ruimte. Wat heeft hier gestaan? Ja, hier heeft de winkel van V&D gestaan. Vroom en Dreesman. Ja, nee, vertel mij wat. En wat gaat daar nu komen? Dat is een combinatie van winkels, horeca, woningen, huur, koop. Er komt ook cultuur, dus er is een bibliotheek. Zeg, nou bent u vastgoedbaas, hè? Het geld klotst bij u tegen de plinten, hè? Dat is een behoorlijk stigma die kleeft aan de vastgoedondernemer. En ik kan u garanderen, oh, en zeker... Het klopt niet. Nou, ik ben niet volledig, want... Nee, dat is zeker niet het geval. We hoeven geen medelijden met u te hebben. Het is heel duidelijk dat er de afgelopen 5 jaar veel is geïnvesteerd in het centrum van Os. Dat was de gemeente Os, het centrummanagement, de vastgoedondernemers, maar ook de winkeliers. Als we niet een extra stap gaan zetten, dan gaan wij het niet redden. En dan wordt het gewoon een dode boel. En daar heeft iedereen, of de meeste, zich aan geconformeerd. Die hebben daar de schouders onder gezet. En dat heeft geleid tot dit resultaat. En daar zijn we met z'n allen blij mee. Dat wil niet zeggen dat we er zijn, maar dat we wel zeker op de goede weg zijn. Ja, goede berichten uit het centrum van Os. U hoort een verslag van Jeroen Schutijzer. Zaterdagochtend, er zijn kranten en ze zijn doorgenomen door Jan. En waar heeft het AD het over? Over de uitvaartbranche. De uitvaartbranche wil langer de tijd voor het regelen van begrafenissen en crematies, zegt het AD. Tijdens de coronacrisis lukt het gewoon veel uitvaartondernemers niet om binnen die wettelijke termijn te blijven van 6 dagen. Want crematoria zijn volgepland, nabestaanden zitten in quarantaine of vanwege reisbeperkingen kunnen ze niet uit het buitenland weg. En afgelopen maand, december, een maand waarin veel meer mensen dan normaal overleden, haalde een aanzienlijk deel van de uitvaarten die wettelijke limiet niet van 6 dagen. En dan moeten uitvaartondernemers de huisartsen of de IC-artsen gaan vragen om uitstel. En het voelt in deze tijden best vervelend om die mensen lastig te vallen, zegt een grote uitvaartorganisatie tegen het AD. Het Parool is meer te weten gekomen over de verdachte die donderdag werd gearresteerd op de A2... toen er die dreigende situatie was rond misdaadjournalist John van de Heuvel. Die arrestant is Murad O., 36, komt uit Utrecht, heeft een strafblad, maar niet voor zware zaken. En eerder is hij verhoord als getuige in de grote Marengo-zaak tegen Ridouan Taghi. Zijn laatste veroordeling was vanwege het mogelijk beroven van een wietkwekerij. Die Murad O. zit vanwege de zaak rond John van der Heuvel nu in beperking. Hij mag alleen met zijn advocaat praten. De Telegraaf heeft meer details over 2 extra vaccinatierondes die vorige week door minister De Jonge werden aangekondigd. De krant heeft gesproken met de baas van de GGD, André Rauwvoet. En zijn organisatie rekent op vaccinatierondes in de periode mei-juni en oktober-november. En dan wil de GGD ook gaan experimenteren met sms'jes oproepen met een locatie en een tijdvak dat je dat per sms ook binnenkrijgt. Want dan is de kans kleiner dat het callcenter van de GGD overbelast raakt. En dan moet er ook weer op veel meer plekken mogelijk worden om zonder afspraak een prik te krijgen. Wanneer wordt het allemaal, moet het allemaal bereikt zijn? Nou, dat is nog even afwachten. Eind januari verwacht de GGD 9 miljoen prikken te hebben gezet. En daarna gaan ze de wijken in, want dan kunnen ze fijnmaziger gaan boosten, zeggen ze in de Telegraaf. En dan zijn er ook nog bemoedigende cijfers over de veiligheid van elektrische auto's. Die vliegen een stuk minder vaak in brand dan auto's met een traditionele motor. Op benzine of diesel dus. Dat schrijft Trouw dan weer. Geruststellend, want daar rijd ik in. Oh, nou, daar, heel goed. Ja, nieuwe cijfers zijn er van het Instituut Fysieke Veiligheid. Vorig jaar een kleine 60 branden van elektrische auto's. Dat is 1,3% van het totaal aantal autobranden. Maar dan is het ook weer niet zo dat je kunt zeggen dat het allemaal veel brandveiliger is, een elektrische auto, want er zijn andere risico's, zegt een deskundige. Het lange blusproces duurt heel lang voor zo'n elektrische wagen uit is. En het gevaar van branden in parkeergarages. Dat dan weer wel. Dankjewel, Jan. Jo. En En we gaan naar Myanmar, want voor het eerst sinds de militaire machtsgreep vorig jaar is een buitenlandse regeringsleider daar op bezoek. Het gaat om de Cambodjaanse premier Hun Sen. Die is in Myanmar voor een officiële ontmoeting met de leider van de junta, Min Aung Hlaing. Die nam na de staatsgreep vorig jaar de macht over van Aung San Suu Kyi. Correspondent Mustafa Maghadi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n eerste bezoek van een premier uit het buitenland, is dat een belangrijk moment? Ah, zeker voor het militaire regime dat heel naastig op zoek is naar legitimiteit. De rode loper werd ook echt letterlijk uitgerold voor Hun Sen toen hij aankwam. En dit bezoek van Hun Sen lijkt hen dat ook te geven. Want hij bezoekt alleen de leiders van het Myanmarese regime. Hij heeft geen bezoeken gepland met oppositiegroepen. Ook niet met Aung San Suu Kyi, die vorig jaar dus uit haar functie werd gezet. En nu in huisarrest zit. Ja, Hun Sen zegt dat hij de spanningen wil verminderen tussen de verschillende strijdende groepen met zijn bezoek. Maar ja, als je mediation wil plegen, dan lijkt het me dat je met alle kanten wil praten. Maar dit lijkt dan toch vooral een bezoek om het regime te steunen. En dit lijkt de eerste stap van een buitenlandse leider om dat te doen. Dus ja, dit is wel een moment. Ja, en waarom is dat moment juist nu? Waarom komt hij nu? Nou, omdat Cambodja sinds begin dit jaar de voorzitter is van ASEAN. Dat is het regionale samenwerkingsverband van 10 Zuidoost-Aziatische landen. En hij probeert hiermee een beetje het voortouw te nemen om het Myanmarese regime geaccepteerd te krijgen in de internationale gemeenschap. Je kunt je ook wel een beetje voorstellen dat het deels uit zelfbescherming is. Want hij zelf een autoritaire leider, regeert Cambodja al een jaar of 20 met vrij harde hand. Zelf puissant rijk geworden tijdens zijn leiderschap. Terwijl Cambodja een van de armste landen van de regio is. Hij heeft het militaire regime in Myanmar altijd gesteund en wil doorgaan zoals het altijd ging, niet te veel focussen op mensenrechten. Want ja, wat dat betreft zouden dan alle landen in Zuidoost-Azië elkaar moeten gaan aanspreken. En dan ben je wel een tijdje bezig. En dan is hij zelf ook wel even onderweg. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En dat geldt voor meerdere landen. Ja, ja, ja. En wat denk je, je zei net hij wil het voortouw nemen. Gaan andere leiders nu ook op bezoek in Myanmar? Lijkt het nog niet op. Er is in elk geval nog geen regionaal leider die hem steunt. Sterker nog, er zou intern gelobbyd zijn binnen ASEAN om het bezoek van Hun Sen aan Myanmar tegen te houden. Maar het is wel veelzeggend dat regionale leiders zich ook niet hardop hebben uitgesproken tegen dit bezoek. Een paar maanden geleden spraken de leiders zich wel uit tegen het regime in Myanmar en werd het niet uitgenodigd bij een top van ASEAN. Maar op dit moment is het eigenlijk vrij stil. Dus je kunt dat ook zien als een signaal dat er twijfel heerst over hoe verder te gaan met het militaire regime in Myanmar. Nou zei je aan het begin, de rode loper wordt uitgerold voor hem door het militaire regime. Maar hoe zit dat in de rest van Myanmar? Hoe wordt daar gereageerd op het bezoek? Ja, veel mensen die natuurlijk tegen het militaire regime zijn, zijn woedend. De oppositie heeft zich uitgesproken tegen dit bezoek. Is boos dat ze zelf geen gesprekspartner zijn. En daarnaast, ja, de afgelopen weken hebben we veel berichten gehad over vreselijke dingen die het leger heeft gedaan. Dorpen platgebrand, konvooien met vluchtelingen in brand gestoken, veel burgerdoden. Massale mensenrechten schendingen. En dat Hun Sen dat dan ondersteunt. Ja, dat valt niet goed. Dus ja, er zijn protesten geweest in heel het land. Overal vrij lokaal en klein, omdat die toch wel de kop ingedrukt worden. Maar het regime trekt zich voorlopig niet zo heel veel van die kritiek aan. Die zijn gewoon al blij zat dat er een wereldleider bij hen op bezoek komt. Ja. Dankjewel, correspondent Mustafa Maghadi. Na een week vol commotie hebben Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker de Europese titel gepakt bij de ploegenachtervolging. Roest die was witheet deze week op de schaatsbond, omdat niet hij, maar Bosker op de Spelen de 1500 meter mag rijden. Maar gisteravond zette Roest zijn woede opzij en de drie reden naar een baanrecord. Volgens Roest wilden ze samen iets laten zien, zegt hij in gesprek met Bert Maaldrink. Nou ja, we wilden hier gewoon als team goed rijden. En we lieten in Polen zien dat dit het sterkste team was. Maar ja, het was weer een tijd geleden. En dan wil je het toch even laten zien. En zeker de laatste teampursuit voor de Olympische Spelen. Dan wil je toch even dat goede gevoel opbouwen. Jij wilde het vooral laten zien? Ja, ik wilde zeker wel wat laten zien. Ja. Na het gedoe van de afgelopen week? Dan wil je zeker wel wat laten zien. En je wilt het gewoon lekker van je afschaatsen. En dan wil je gewoon hard schaatsen. En dat is vandaag gelukt. Want toen jij op kop reed, toen waren de tijden ongeveer gelijk met de Nooren. En pas

Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het mooie Portugal. We need a holiday. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Portugal vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Jan van der Putten. Werknemers van de Amerikaanse bank Citigroup worden ontslagen als ze voor het eind van de maand nog niet zijn gevaccineerd tegen corona. Volgens nieuwscenter CNN is de bank de eerste op Wall Street die zo'n vaccinatieplicht invoert. Van alle gemeenten heeft Rotterdam de meeste rechtszaken over terugvorderen van bijstand, meldt Trouw. Rotterdam voert veel procedures tegen mensen in de bijstand die gokken in het casino. Die moeten vaak duizenden euro's aan de gemeente terugbetalen. Amerikanen in Kazachstan die op het consulaat-generaal in Almaty werken en met hun families willen vertrekken, hebben daarvoor toestemming gekregen van de Amerikaanse regering. Dat is personeel dat zich bezighoudt met zaken die niet dringend zijn. En de sleutel van de cel van Nelson Mandela wordt niet geveild. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur zegt dat het met het veilinghuis Guernsey's uit New York heeft afgesproken dat hij naar Zuid-Afrika wordt teruggebracht, die sleutel, want het is nationaal erfgoed. En naar Weerplaza voor het weer, Raymond Klaassen. Goedemorgen, Raymond. Dag Dieke, goedemorgen. Hey, ik ben vanochtend hier heel voorzichtig naartoe gereden, omdat ik had gehoord dat het glad kon zijn. Hoe is dat nu? Ja, die gladheid is nog steeds wel aanwezig, hoor. En voor heel het land, met uitzondering van de provincie Zeeland, staat ook nog steeds een waarschuwing uit, een code geel, in verband met die gladheid. Momenteel zijn de wegdektemperaturen onder het vriespunt op veel plaatsen. Alleen in een smalle kuststrook en Zeeland is dat niet het geval. En dat betekent dus dat het lokaal glad kan zijn, ook al omdat de wegen op veel plaatsen nat zijn. Er is wel op veel plaatsen ook gestrooid, hoor. Dus het is niet zo dat het overal nu spekglad is. Gelukkig. Die gladheid die moet wel geleidelijk aan gaan verdwijnen. Ik denk vanaf 9, 10 uur dat dan de gladheid wel weg zal zijn. En hoe ziet het de rest van het weekend eruit? Ja, nou, de gladheid verdwijnt, maar de regen die gaat komen vanuit het zuidwesten. Het gaat langdurig regenen. In de loop van de middag trekt die regen het land binnen. En dan gaat het de hele middag eigenlijk regenen. In het noordoosten en oosten van het land zal het wat later beginnen natuurlijk. Maar de avond en de nacht die verlopen kletsnat op de meeste plaatsen. En daarbij trekt de wind ook nog eens aan, waardoor het echt waterkoud gaat worden in de loop van de middag. De temperatuur die zal zo rond de 4, 5 graden liggen. Maar voor het gevoel is het echt nog wel wat kouder. Die wind die is wel interessant. Die gaat uit het zuiden waaien, matig tot krachtig. Vanavond kan het aan zee zelfs hard gaan waaien. Misschien zelfs wel eventjes stormachtig aan de Zeeuwse kust. Ik sluit dat zeker niet uit. Nou, vannacht dus ook die regen. Die trekt dan geleidelijk aan wel weg naar het oosten. De laatste regen die zal morgenochtend verdwijnen. En dan ziet het er morgen wel wat beter uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Kan er nog wel een enkel buitje vallen. Maar op veel plaatsen blijft het droog. En omdat de wind ook wat gaat afnemen en naar het westen gaat draaien, zal de temperatuur iets hoger gaan uitkomen. Dan wordt het 6 of 7 graden. Vandaag binnen films kijken, morgen lekker buiten wandelen. Ja, goed idee. Nou, ga ik dat doen. Dankjewel, Raymond Klaassen bij Weerplaza. Ster. Welkom in de wereld van eigen baas, boven baas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd stand-by? Kijk dan op abnamro.nl/kennisvanzaken. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past op abnamro.nl/kennisvanzaken. 8:04. Winkeliers in het hele land zijn het helemaal zat dat ze niet open mogen vanwege de coronamaatregelen. En dus gaan ze vanmiddag actie voeren. En dat doen ze onder meer in Bussum. En daar is ook onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gaan ze hier doen? Wat gaan ze doen? Ik zal het bordje er even bij pakken. Dat hangt hier tussen de kerstversiering op de voordeur. En dat kan je dan draaien. En staat normaal closed. Hij is open, de winkel. Oh, nou. U gaat open. Ik ga open vandaag, ja. Ja, tussen 12 en 4 zijn we open vandaag. Kim Bakker is dit. Zij is de eigenaresse van deze boutique By Loft, in winkelstraat hier in Bussum. En ze heeft besloten samen met andere winkeliers op veel plekken in het land om toch maar iets te doen. Spullen verkopen mag niet. Wat is de bedoeling vanaf 12 uur? Nou, we zijn open voor Click & Collect, want dat mag natuurlijk wel. Dat doen we allemaal. Alleen de klanten mogen niet binnenkomen, hè? De klanten mogen niet binnenkomen. En daarom is dit ook niet een commercieel, een commercieel moment. Maar we willen tussen 12 en 4 open zijn voor een kopje koffie, zodat we aandacht kunnen vragen voor onze zaak als ondernemers. Ja, wat is dat? Een protestactie of een bindingsactie met de klanten? Nou, het is een stil protest natuurlijk, omdat we heel graag open willen. En het is bewezen, we hebben al aangetoond dat we dat heel goed veilig kunnen. Want dat willen we ook. Maar we willen graag perspectief hebben. Ja. Ondertussen is collega Bibi druk bezig met de kleerhangers en alles klaarmaken daarvoor. Want ja, de winkel is al weken dicht in feite. Wat gebeurt hier normaal gesproken? Heeft Click & Collect, zorgt dat nog voor iets van omzet? Ja, natuurlijk. Je maakt omzet. En we hebben onwijs veel klanten die met ons zijn en die ons steunen. En die proberen bij ons wat aan te schaffen. En we zitten op Instagram, dus we posten heel veel. Maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje leuren met je sale. Die je normaal natuurlijk al kwijt was in december. Ja, december is natuurlijk een belangrijke maand voor winkeliers, cadeautjes. December is een belangrijke maand voor iedereen. En de laatste twee weken is natuurlijk toch sale aan de gang. En mensen kopen cadeautjes en voor zichzelf. En je raakt gewoon je spullen makkelijker kwijt. Ja. Er hangen nu gewoon heel veel spullen die we normaal al kwijt zouden zijn. Ja, het is gewoon heel belangrijk voor een zaak dat je ook doorstroomt. Ja. Het is eigenlijk stilstand nu. Ja. En dat is achteruitgang. Ja. Toch een paar uurtjes open dus om koffie te drinken met de klanten. Mag dat dan wel? Nou ja, ik kan iemand natuurlijk uitnodigen voor de koffie. Het is een stil protest, maar ik mag natuurlijk u ook uitnodigen. Als ze mij niks kopen? Ik mag niet binnen verkopen, dat is ook niet de bedoeling. Ja, en als ze dan zien hier in dit rek hier, 50% sale, dat mooie groene vest. Dat wil ik eigenlijk wel hebben. Goh, geef het even mee, dan maak ik het over. Dat kan niet, dan doen we dat echt bij de deur Click & Collect. Maar het is niet de bedoeling dat mensen binnenkomen om te passen. Dat gaan we ook niet toelaten. Nee. En de gemeente, komt die hier met toezichthouders? Ja, ze hebben aangegeven. Oh, dat hebben ze al gezegd. Nou, ze weten dat wij dit doen vandaag. Dus ze staan er toe en zien het als een demonstratie. Maar ze houden ons wel in de gaten. Dus als we te ver zouden gaan, dan grijpen ze in. Ja. Klanten zijn allemaal in Antwerpen toch vandaag? Dat weet ik niet. Zijn er wel veel geweest? Er zijn heel veel klanten die ons wel benaderd hebben en zeggen: goede actie, we staan achter je. En het ene, ik heb heel veel berichten op Instagram van: het enige wat we vandaag doen is koffie drinken in de Spiegelstraat. En elders bij de ondernemers die meedoen. Ja. Ik weet dat in Amsterdam doen ze ook mee. In Eindhoven doen er straten mee. In huizen zijn ze bezig. Ja. Ik hoop dat het vandaag nog verder verspreidt. Ja. Wat vindt u ervan, van al die Nederlanders die in het weekend nu naar België gaan? Ja, ik begrijp het wel. Ik snap dat mensen leuke dingen willen doen. Dat kan je mensen niet kwalijk nemen. Want we worden natuurlijk een soort in een kooitje gehouden. En we staan altijd voor een vrij land. Ja. Dus ja, ik snap wel dat mensen allemaal naar het buitenland gaan en daar gaan eten, shoppen, als dat mag. Het is eigenlijk ook best wel raar dat daar allemaal wel kan. Vorige lockdown duurde nog veel langer. Nu is er volgende week weer een beslismoment, hè? Nou ja, omdat het vorige keer langer duurde, het werd ook steeds uitgesteld. Dat is waarom we de actie doen. Omdat ik wil dat we wel open gaan inderdaad, 14 januari. Ja. Nou, straks. Je moet ergens naartoe leven. Ja. Nou, in ieder geval met een kopje koffie. Een protestactie vandaag. En u bent niet de enige in de straat, hè? U heeft er meegekregen. Ja, we zijn heel erg verenigd hier in de straat. We hebben ontzettend leuk en goed contact altijd met elkaar. Want je doet het ook samen. En er zijn heel veel. Sowieso is bijna iedereen open voor Click & Collect. En ook meerdere die een kopje koffie aanbieden. Ja. Het is koffie drinken tegen de coronamaatregelen. Maar dan even heel anders dan op het Museumplein. Ja, zeker. Ja, het is stil protest. We houden het gewoon netjes en rustig. Het is aan tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Dielke Teertstra. We gaan naar Mali. Daar zitten sinds kort Russische troepen. En de internationale gemeenschap die volgt dat nauwgezet. Vroeger zaten daar Fransen. Die zijn vertrokken uit het Afrikaanse land. Maar Rusland grijpt nu zijn kans om zijn aanwezigheid uit te breiden. En ook afgelopen week weer kwamen er opnieuw Russische militairen aan in Timbuktu. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. Ja, wat doen die Russen daar? Wat we weten zijn dat de laatste tijd berichten zijn, vooral uit enkele Franse media, van inderdaad weer Russische militairen die daar on the ground zogezegd al betrokken zouden zijn met de strijd tegen jihadistische groeperingen. Maar het punt is dat officieel van de kant van de Malinese overheid, nog van de kant van de Russen, niet wordt bevestigd. En volgens Mali gaat het alleen maar, of zijn er alleen maar Russische adviseurs en instructeurs voor Russisch militair materiaal in Mali. Waarom wil Rusland naar Mali? Die relatie gaat op zich al heel lang terug. Hè. Zelfs tot de Sovjet-tijd. En ik begrijp zijn er zelfs sinds die tijd vrijwel voortdurend altijd wel Russische adviseurs, vooral op militair gebied, in Mali geweest. Het grappige is, dat is gewoon toeval, maar de huidige Russische ambassadeur voor Mali, dat is de kleinzoon van Andrei Gromyko. Dat is de bekende Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken. Dus ook niet de minste in het diplomatieke verkeer. Niet zo lang geleden, of afgelopen jaar, zijn er ook nauwe contacten geweest tussen Rusland en Mali. De minister van Buitenlandse Zaken van Mali, Diop, die heeft al twee keer toen met zijn Russische ambtgenoot Lavrov gesproken. Ook de minister van Defensie van Mali is in Moskou geweest. Ook om te praten onder meer over de levering van helikopters en wapens. En daarbij zijn, dat is ook opvallend en ook wel typerend voor die relatie, dat zei Diop ook dat 90% tot 90% van de officieren in Mali heeft ooit wel eens in Rusland gestudeerd. Dus dat geeft ook aan die lange banden die al bestaan. Ja, die gaan al lang terug. Nou zei je net al, ze doen allebei een beetje schimmig, hè, Mali en Rusland, over wie daar nou daadwerkelijk zijn. Zijn het militairen, zijn het adviseurs? Wat weet jij erover? Er wordt een soort spelletje gespeeld, al vrij lang. We weten dat er in ieder geval sinds vorig jaar, maar waarschijnlijk al enkele jaren, onderhandelingen zijn tussen Mali en Rusland over Russische militairen. En dan gaat het in de eerste plaats, naast die adviseurs die er altijd al waren, maar gaat het vooral om leden van een Russische paramilitaire of een particuliere militaire groep. Onder de naam Wagner kennen we die. Dat is niet een officiële naam, maar dat is vernoemd naar de oprichter, de schuilnaam van de oprichter van die groep. En dat is een groep die heel actief is in lijn met de toenemende Russische activiteit in heel veel Afrikaanse landen. Die Wagner-groep die is actief in Sudan, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mozambique, Libië, noem maar ook eerder in Syrië en Oekraïne. En nu ook dus in Mali. En je ziet een patroon van militaire steun door Rusland aan allerlei regimes in Afrika die daar behoefte aan hebben. En in ruil voor die militaire steun krijgt Rusland dan ook toegang tot bijvoorbeeld belangrijke grondstoffenwinning in die landen. Bijvoorbeeld goud of olie of bauxiet. Dus dat is een soort tandem die je steeds in veel van die landen ziet. En nu dus ook in Mali. En die groep, dat is een paramilitaire groep, zeg je. Wat is dat dan voor groep? Dat is een groep die wordt ingezet in diverse conflicten en ook dus om economisch gewin kennelijk te bereiken. Maar het punt is, dat is het schimmige van de hele zaak. Dat is ook waarom bijvoorbeeld veel westerse landen met argusogen daarnaar kijken. Een groep die zich aantoonbaar in Syrië bijvoorbeeld heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Waarschijnlijk ook in andere landen. En het punt is dat in Rusland officieel dat soort groepen niet mogen bestaan. De wet voorziet daar niet in. Dus daarom zegt Rusland aan de ene kant van we hebben daar niks mee te maken. Wij zijn daar niet, de Russische militairen zijn daar niet. Dat klopt allemaal niet. Hoe kan daar iets zijn dat niet bestaat? Maar het opvallende is dat ook in zijn laatste ontmoeting met zijn Malinese collega afgelopen najaar heeft Sergei Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, zich toch laten ontvallen dat Mali zich had gewenst tot een particuliere militaire organisatie. En dat betekent in feite eigenlijk voor het eerst dat een Russische hooggeplaatste official toegeeft dat die organisatie bestaat en ook daadwerkelijk actief is in het buitenland. En hoe gaan ze te werk? En dat geeft dus Ze bestaan dus formeel niet. Dus het is niet zo. Je hebt natuurlijk meerdere van dat soort particuliere militaire organisaties in verschillende landen, ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Maar daarvan is bekend dat die, actief zijn in bijvoorbeeld Afghanistan. Maar deze organisatie die bestaat formeel niet. Dus je ziet allerlei hele schimmige operaties waarbij plotseling dat soort militairen verschijnen, bijvoorbeeld in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat wordt dan gemeld, dat wordt dan ontkend. Vaak zie je een patroon waarbij ze bijvoorbeeld optreden als bewakers, als bewakingsdienst van bijvoorbeeld de president of regeringsleiders dat desbetreffende land. Ja. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld in Syrië dat ze een hele actieve rol kunnen spelen, ook bij grootschalige gevechten. En daar soms ook heel veel grote verliezen bij lijden. Maar die verliezen worden nogmaals niet gemeld in de Russische media, omdat ze formeel dus niet bestaan. Nee. Dank Geert Groot-Koorkamp vanuit Moskou. En ik ga doorpraten met Mirjam de Bruin. Zij is Mali-deskundige en hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, mevrouw de Bruin. Goedemorgen. Ja, het klinkt wel als een beetje een schimmige club. Waarom gaat Mali met Rusland in zee, denkt u? Nou ja, zoals gezegd, het is allemaal heel schimmig. Dus we weten niet zo heel veel. Wat ik ervan begrepen heb, zijn zij... De Fransen trekken zich inderdaad terug. Niet helemaal, hè, want het lijkt nu net alsof de Fransen helemaal Mali verlaten. Maar dat is helemaal niet waar. Ze blijven wel en ze hebben drones en luchtmacht en steun. Dat blijft. Maar ze hebben zich letterlijk teruggetrokken uit Timbuktu. En er valt dus wel een gat in de verdediging in Mali. Je moet begrijpen dat eigenlijk Midden-Mali, Noord-Mali zijn bijna niet meer in handen van de staat. Dus, de steden wel, maar het achterland, het rurale gebied is voor een groot deel bezet door allerlei groepen die voor het gemak in één mond de jihadisten of terroristen worden genoemd. En daar wil Mali graag de steun van Rusland tegen hebben? Daar lijkt het op. En dat is natuurlijk eigenlijk al een tijdje aan de gang. Daarnaast, wat ik net hoorde ook van die resources, ze hebben in Mali ook bijvoorbeeld lithium gevonden recent. Er zijn allerlei goudaders gevonden. Want toen de Wagnergroep, want de Wagnergroep bestaat niet, maar die bestaat wel. Ook onder de bevolking. Hè. Het verhaal over deze mensen en dat ze komen, dat wordt in Mali al helemaal onderschreven. Mensen zijn ook niet tegen. Maar goed, dus er zijn heel veel resources in Mali, heel veel grondstoffen waarmee dit soort groepen inderdaad betaald zouden kunnen worden. Er wordt wel gezegd dat ze 10 miljoen CFA per maand of zo, of misschien wel meer, enorme bedragen worden genoemd. Maar dat houdt de Malinese kennelijk niet tegen om hen toch binnen te halen. Het is een schimmig spel. Ja. Maar gisteren werd ik benaderd door mensen uit Mali. Ik ken natuurlijk veel mensen die daar nu dit meemaken terwijl ze in Bamako of elders wonen. Ja, want wat hoort u van hen? Nou, dat de Russen aan het... Ja, dat er eigenlijk gevechten plaatsvinden tussen de Russen, wat zij de Russen noemen, en de zogenaamde jihadisten. En dat er hard aan toe gaat met allerlei grof geweld. Klinkt echt niet fijn. Ook dat inderdaad in Timbuktu, dat er in Timbuktu in de stad zelf Russen rijden met tanks. Dus die groep Wagner zal dat dan zijn. Ja. Zijn mensen bang? Ik denk dat mensen... Mali is heel erg verdeeld op het moment. Dus er is één groep die zich... die heel erg geassocieerd wordt. Een etnische groep die geassocieerd wordt met deze... het opmars van de jihadisme eigenlijk in de hele Sahel. Dat zijn de Fulani. Of Peul in het Frans. En die Fulani zijn bang, ja. Want die zeggen, wij worden het slachtoffer. En dit is iets wat we ook gezien hebben in de Centrale Afrikaanse Republiek, waar de Wagnergroep ook aanwezig was en nog steeds is, geloof ik. Daar zijn we letterlijk mensen... Ja, weet je, er is niet meer zo'n verschil tussen de burger en de strijder. Nee. Als de burger Fulani is of in dat gebied woont, dan wordt daar ook hardhandig tegen opgetreden. Ja. En daar zit wel heel veel angst bij. Het is niet fijn. Zo klinkt het zeker niet. Dank Mirjam de Bruin, u bent een Mali-deskundige en hoogleraar Afrikanistiek. Sportnieuws, Jan van der Putten. Thomas Kool is gisteravond Europees kampioen geworden bij de EK schaatsen op de 1000 meter. Na afloop ging het met Kool natuurlijk over de Spelen en over coronabesmettingen. Want Kool maakt zich toch wel zorgen. Eerlijk gezegd wel. Ja, nee, het grijpt enorm om zich heen op dit moment. En nou, met alle respect ben ik niet zo bang voor het virus zelf op te lopen. Maar wel voor de gevolgen ervan. En dat is gewoon dat je achter slot en grendel gaat. En je voorbereiding toch verstoord begint te raken dan. Dus ja, we letten gewoon echt ongelooflijk goed op. Ik zeg alles af wat ik maar af kan zeggen. Ik zie alleen ja, nog 1-2 familieleden, mijn vriendin of zo. En verder helemaal niemand. Dus, en de ploeg natuurlijk. Maar wij testen echt heel, heel vaak op dit moment. En ja, we zullen ook rondom Heerenveen blijven tot we naar Peking reizen. Ja, en dan op naar Peking hoopt Krol. Ook skeletonster Kimberly Bos gaat naar de Spelen. En Bos is in vorm. Ze won de wereldbekerrace in Winterberg. En dat is haar tweede overwinning van het seizoen. En Bos ging vooral in de eerste van twee runs supersnel naar beneden. Ja, mijn eerste run was echt mijn beste ooit hier. Dus ja, toen had ik echt een gigantische voorsprong. Kon het bijna niet meer misgaan. Maar toch een beetje zenuwen, die tweede run. Ja, na je eerste run had je een halve seconde. Ja, dat is een immens gat in deze sport, toch? Dat is bij ons echt absurd. Dan in het AD een opvallende oproep van FC Utrecht aanvoerder Willem Jansen. Laat je vaccineren, zegt hij. Hij roept zijn ongevaccineerde collega's op om toch maar zijn prik te laten zetten. Want voetballers hebben een voorbeeldfunctie. Uit een enquête van spelersvakbond VVCS bleek onlangs dat een kwart van de professionele voetballers niet is ingeënt. FC Utrecht moest al 2 oefenduels afzeggen vanwege besmetting. En Jansen zegt, ja, spelers moeten de verantwoordelijkheid nemen naar de samenleving. Vaccineren is dé manier om de maatschappij weer te openen. En om elke week weer die massa's publiek op de tribune te hebben. Aldus Utrecht aanvoerder Jansen. Elton John en Dua Lipa. Ja, en van de pop gaan we naar een heel ander soort muziek. Want vandaag is het Nederlands Vioolconcours. Een wedstrijd om verschillende titels en prijzen. Meer dan 100 violisten doen eraan mee. En de meest prestigieuze prijs, de Oscar Bak, werd 2 jaar geleden gewonnen door Caroline Groen. Prachtig, klein stukje Mozart gespeeld door Caroline Groen tijdens het Nederlands Vioolconcours van 2020. En dit keer is dat evenement online, maar volgens de organisatie wel heel belangrijk. Want door de coronacrisis dreigt er een generatie van jonge violisten verloren te gaan. Aart-Jan van der Pol is directeur van het Vioolconcours. Goedemorgen, meneer van der Pol. Goedemorgen. Een generatie van jonge violisten dreigt verloren te gaan. Waarom bent u daar bang voor? Nou, het is dat is inderdaad, zomaar zou dat het geval kunnen zijn. Omdat als jonge professionele violist moet je gewoon heel erg veel spelen. En de enige manier om ervaring op te doen, om beter te worden, om je publiek te leren kennen, is om te spelen voor het publiek. En dat is nou juist wat er de afgelopen 2 jaar en ook de komende tijd, hopelijk niet, maar dat zit er wel aan te komen, gewoon heel erg lastig gaat worden. Ja. En ja, dat is voor de ontwikkeling op dit niveau van deze topviolisten, is dat echt cruciaal. Veel spelen voor het publiek. Ja, want wat merkt u van de impact op jonge violisten? Nou, ze doen gewoon geen praktijkervaring op. En dat is zo belangrijk. Je kan natuurlijk wel thuis heel veel spelen. En zelfs dat is een probleem. Ik merkte nu al in de voorbereidingen van dit concours dat sommige violisten door de lockdown gewoon problemen hebben om met de pianisten te repeteren. Sommigen wonen in het buitenland, studeren in Berlijn om hier naar Nederland te komen. Of zitten nog veel verder weg. Dus al dat soort logistieke problemen helpen natuurlijk ook niet. Nee. En nou zou ik natuurlijk als leek ook denken, kijk, oefenen kun je thuis natuurlijk ook zelf doen. Waarom is het juist zo belangrijk om voor het publiek te kunnen staan? Nou, ten eerste moet je natuurlijk gewoon, het is best spannend, hè, om op een podium te staan. En je moet leren om met je publiek te communiceren. Je moet ook je publiek leren kennen. Je publiek moet jou leren kennen. En als je echt een carrière als violist wil hebben, dan is dat cruciaal om dat al heel vroeg in je carrière te doen. Dat begint al op het conservatorium. En daarom is het ook zo jammer dat er geen publiek bij het Nederlands Vioolconcours kan zijn. Al zijn alle forums natuurlijk wel live gestreamd, ook de halve finales en de finales. En ik kijk uit naar de persconferentie volgende week. En ik hoop dat er natuurlijk wat meer ruimte komt. Maar ja, we vrezen allemaal dat dat waarschijnlijk niet het geval gaat zijn. Maar eerst nog even uw concours. Want u zegt, het is online nu, hè? Dus er wordt gestreamd. Ja. En dat is wel eigenlijk een vorm van publiek ook. Waar dat mensen zeker voor kunnen spelen. Een vorm van publiek. Ja, maar je moet je voorstellen dat je dan natuurlijk eigenlijk in een soort luchtledige staat te spelen. Hè? Ja. Je zal het kennen als radiopresentator. Het is heel moeilijk om contact te maken met het publiek wat je niet ziet. Ja. En dat is natuurlijk wel een van de mooie dingen van muziek, is dat je samen dat beleeft met je publiek als professional op het podium. Ja, dus maar hoe meer mensen kijken, hoe beter toch, denk ik. Sowieso beter, ja. Om te kunnen ja. genieten natuurlijk van de muziek, maar ook voor de oefening. Waar kunnen we het Vioolconcours gaan zien? Nou, het Nederlands Vioolconcours is in Utrecht in allerlei verschillende locaties. En de livestream is op onze website, nederlandsvioolconcours.nl. En het concours begint vandaag. We hebben nu de pubers, dat zeggen tussen 14 en 17 jaar. En tot en met 29 januari hebben we ook de professionals, het Oscar Bach Concours, wat je net al noemde. Ja. Maar ook allerlei andere concoursen voor jongere violisten van 6 tot 26 jaar. Dus we kunnen 3 weken gaan genieten van prachtige vioolmuziek. Zeker bij u. Aart-Jan van der Pol van het Nederlands Vioolconcours, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedendag. NPO Radio 1. Ooit verkozen tot mooiste zanger van Nederland. En in 2022 vogel van het jaar, de merel. Waarom gaat het niet goed met deze prachtige tuinvogel? Tijdens de lockdowns blijkt de natuur razend populair. Veel bezoekers houden rekening met flora en fauna. Maar er zijn er ook die als een olifant in een porseleinkast door het groen stampen. Staatsbosbeheer stuurt daarom de boswachters weer naar buiten. Minder achter de voeten, meer het bos in. Daar ben ik helemaal voor. Verder, een invasie van meeuwen bij Vlissingen. En ook de meerval rukt op. Van waar dit succes? Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sokwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. De beste compressiesokken vind je op sokwell.nl. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Bestel ook je skisokken op sokwell.nl. Sokwell.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. 8 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte 4 komen voor het eerst bij elkaar. En begrafenisondernemers willen meer tijd voor uitvaarten. Hoort het in het overzicht van het nieuws met Jan van der Putten. De uitvaartondernemers pleiten in het AD voor meer tijd voor begrafenissen en crematies. Wettelijk moet de uitvaart binnen 6 dagen na overlijden zijn. Maar door corona is dat niet haalbaar, zegt ondernemer Dela. Het is druk bij crematoria. Het komt vaak voor dat familie besmet is of niet terug kan komen uit het buitenland. Dan is de wettelijke termijn van 6 dagen te kort, zeggen de ondernemers. Zometeen hoort u er meer over. In Rotterdam lopen veruit de meeste rechtszaken tussen de gemeente en mensen met een bijstandsuitkering. Dat schrijft Trouw op basis van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Van de rechtszaken in hoger beroep kwam vorig jaar bijna 25% uit Rotterdam. De gemeente kijkt vooral of mensen met een bijstandsuitkering gokken in het casino. Van 20 inwoners eiste de gemeente duizenden euro's aan te veel ontvangen bijstand terug. In al die zaken kreeg de gemeente grotendeels gelijk. Amerikanen die op het consulaat in Almaty werken in Kazachstan hebben toestemming van de Amerikaanse regering om te vertrekken met hun families. Het gaat om personeel dat zich bezighoudt met zaken die niet dringend zijn. Het is al een week onrustig in de grootste stad van Kazachstan. Russische militairen beveiligen het vliegveld van Almaty en helpen de Kazachse regering de orde te handhaven. In Amerika zijn 3 mannen veroordeeld tot levenslang voor de moord op Amo Arbery. De mannen zagen de zwarte man in februari 2020 joggen in een voornamelijk witte wijk. Zonder aanleiding grepen de 3 mannen, vader, zoon en buurman, naar hun wapens en zetten in een pick-up truck de achtervolging in. En daarbij schoten ze de jogger van dichtbij dood. Een Amerikaanse vrouw heeft haar 13-jarige zoon in een kofferbak vervoerd omdat ze niet besmet wilde raken met het coronavirus. De vrouw was op weg naar een teststraat. Daar gaf ze aan dat haar zoon in de kofferbak lag, waarna de politie werd ingeschakeld. De jongen was verder ongedeerd. De vrouw werkte als lerares op een middelbare school in de buurt van Houston. Die school heeft haar voorlopig op non-actief gesteld. Irene Schouten heeft de Europese titel veroverd op de 3000 meter... op de EK-afstanden in Tialf. Antoinette de Jong werd tweede. Thomas Krol heeft het goud gepakt op de 1000 meter. Kjeld Nuis kreeg het zilver en Kai Verbeij brons. En op de ploegenachtervolging was er ook goud voor Nederland, voor Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest. En het weer nog. Tot 10 uur kan het glad zijn door bevriezing. En in bijna het hele land geldt op dit moment code geel. Verder vanmiddag van het zuidwesten uit veel regen. Verder veel wind en het wordt een graad of 5. Morgen wat zon, ook nog een bui en dan wordt het ongeveer 7 graden. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 8:04. Ja, we hebben er even op moeten wachten, maar maandag staat het dan echt op het bordes, het nieuwe kabinet Rutte 4. En vandaag al komen de ministers en staatssecretarissen voor het eerst bij elkaar in het zogenoemde constituerend beraad. Politiek verslaggever Emma Jackson, wat is dat, zo'n constituerend beraad? Ja, het is een soort kennismaking. Hè? Die bewindspersonen komen voor het eerst bijeen. Dat is ook waarschijnlijk gewoon fysiek, ondanks corona, zeggen ze. Dat is dan zo belangrijk met een zekere afstand om dat zo te doen. Maar ze hebben ook wel echt nog een taak. Ze moeten nog de puntjes op de i zetten. En ze moeten werkafspraken maken over de precieze verdeling van de verschillende portefeuilles. Dus je kan je voorstellen, als je het ministerie van Infrastructuur hebt, hè, wie doet dan het spoor, wie doet dan de luchtvaart? Nou, ze zullen daar ook wel al ideeën over hebben, maar vandaag wordt het echt afgesproken. En dit kabinet heeft het zichzelf ook niet al te makkelijk gemaakt, want ze hebben voor grote problemen hebben ze extra ministerposten gecreëerd. Denk aan stikstof en natuur of klimaat en energie. En ja, dat maakt ook wel dat die verdeling weer een stukje ingewikkelder is. Er misschien ook weer wat meer overlap is. Dus ze hebben wel wat te bespreken van wie coördineert dat en wie gaat er echt over. En dat gaat ook bijvoorbeeld, ja, misschien wel over corona, van wie mag dan aanschuiven bij een corona-overleg. Dus wat ze precies zeggen, dat zullen we misschien niet meteen echt weten. Maar ze verdelen de portefeuilles vandaag. Ja, want het is een beetje extra ingewikkeld, zeg je. Ja, bijvoorbeeld, wie houdt zich dan bezig met de boeren? Is dat de landbouw of stikstof? Ja, een goede vraag. Ja. Want je hebt inderdaad een minister van landbouw, die hadden we al. Die ging over de boeren, maar we hebben daaronder nu de minister voor stikstof. Nou, je kan je voorstellen dat dat de boeren ook wel raakt. Ja, ja, ja. En als die afspraken dan zijn gemaakt, hoe gaat het dan verder? Ja, dit is de laatste hobbel, kun je wel zeggen. De verwachting is dat dat toch gewoon puntjes op de i zijn. Maar ja, er kan natuurlijk altijd nog iets boven komen. En als die hobbel dan genomen is, dan kan de formateur Mark Rutte zijn verslag in gaan leveren. En dat is bij de Tweede Kamer, want sinds 2012 heeft die de regie. En daarna kan hij daar ook nog mee naar de koning, zodat maandag de beëdiging door kan gaan. Maar eerst dus nu dat constituerend beraad. Ja, dankjewel, Emma Jackson. Ik ga erover doorpraten met een ervaringsdeskundige, Ernst Heers-Ballin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik geef even uw politieke cv, of uw kabinets-cv zal ik maar zeggen. U bent twee keer minister van Justitie geweest, hè, voor het CDA. In het laatste kabinet Lubbers van 1989 tot 1994. En in het vierde kabinet Balkenende van 2006 tot 2010 was dat. Dus u weet hoe het er echt aan toe gaat. Drie keer. Wat zegt u? Ik heb het drie kabinetten, om precies te zijn. Ook het derde kabinet Balkenende, althans het grootste deel ervan. Maar niet vanaf het begin. Ik ben tussentijds daarin gekomen. Ah. En ik heb dus daarvan niet het constituerend beraad meegemaakt. Maar wel in 1989 en in 2007. En hoe gaat dat dan daaraan toe? In de Kamer zelf, is het dan echt nog strijdende onderwerpen tussen de bewindspersonen? Alleen eigenlijk de puntjes op de i, zoals uw collega net zei. We hadden het vroeger hadden we een startberaad. En daarna was er de constituerende vergadering. Ik zeg dat het bureau van de kabinetsformateur het nu heeft over een constituerend beraad. Blijkbaar gaat het vandaag wat in elkaar overlopen. De constituerende vergadering is wel een formeel moment. Want dan bevestigen degenen die zijn aangezocht als ministers dat ze het regeerakkoord, het coalitieakkoord aanvaarden. En er worden dan nog punten door hen gemarkeerd die ze van belang vinden voor de start van het nieuwe kabinet. Dat kan gaan om budgettaire kwesties. Ik herinner me dat beide keren dat ik aan een constituerende vergadering heb deelgenomen aan de orde is geweest. Het kan ook gaan om de finesses in de taakverdeling. In 1989 was er bijvoorbeeld een belangrijke precisering die in de constituerende vergadering werd afgehandeld van de verhoudingen tussen de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken in het nieuwe politiebestel. De ministers bereiden zich op zo'n constituerende vergadering voor in een gesprek met de secretaris-generaal van hun nieuwe ministerie. En dan kan het goed zijn, dat is beide keren die ik heb meegemaakt ook het geval geweest, dat er dan nog iets moet worden gezegd over bepaalde budgettaire knelpunten. Ja, maar het is nog geen ministerraad. Maar in uw geval, u zei net, ging het bijvoorbeeld over de politie, en dan verdeelde u met uw collega van Binnenlandse Zaken de exacte taakverdeling op zo'n moment. Moet ik het zo voor me zien? Ja, u kunt het zo zien, maar dat is eigenlijk alleen de formele afwikkeling. Want die kwestie, en dat zal met andere kwesties ook zo zijn, die probeer je te bespreken en op te lossen voordat je definitief ja zegt op de vraag om minister te worden. Of in ieder geval voordat die vergadering begint. Die vergadering mag namelijk niet te lang duren. Vroeger was het zo dat die voorafging aan de beëdiging, onmiddellijk voorafging aan de beëdiging door de koningin. De koning heeft nu niet meer dezelfde taak als vroeger in de kabinetsformatie. Dus nu gaat de formateur niet naar de koning, maar naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Dat gaat vandaag gebeuren. En voorafgaand daaraan vindt dan de constituerende vergadering plaats. En daarvan doet de formateur ook verslag als hij naar, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, gaat. Maar je moet natuurlijk vermijden dat er dan een ellenlange vergadering komt. Daar is de tijd niet voor. Nee. Het is ook slecht voor de verhoudingen. Dus eigenlijk gaat het in zo'n situatie om het bevestigen, vastleggen in de constituerende vergadering, ja, dat het op een bepaalde manier is geregeld. Want ik kan me voorstellen dat je van tevoren als bewindspersoon ook al wel wil weten waar je eigenlijk ja tegen zegt, wat eigenlijk je takenpakket is. Dus dat is... Dat is zelfverstandig. Ja, precies. Dus dat weet je eigenlijk al, zegt u. Ja, ja, ja. En het zijn dus de kleinere kwesties van de onderlinge taakverdeling. Een onderdeel van een ministerie waarvan onduidelijk is of het onder de minister of onder de minister zonder portefeuille valt, of onder het ene ministerie of het andere. En dat wordt dan in die constituerende vergadering afgesproken en vastgelegd. Nou werd u in 2006, we zeiden het net al, opnieuw een minister van Justitie. Guusje ter Horst was minister van Binnenlandse Zaken. Zij zei later dat u in dat constituerend beraad koninkrijksrelaties van haar wilde afpakken. Was dat zo? Het was in 2007. 2006, 2007 was het derde kabinet Balkenende. 2007 begonnen we aan het vierde kabinet Balkenende. En dat in februari 2007 hadden we eerst een startberaad. Dat was dus informeel. Toen is er gesproken over de taakverdeling bij de koninkrijksrelaties. Nee, ik wilde niets afpakken. Nee. De formateur had me gevraagd om daar een taak op me te nemen, samen met de staatssecretaris voor koninkrijksrelaties. En dat is in het startberaad afgesproken en vastgelegd. En vervolgens in de formele vergadering, de dag daarna, vlak voor de beëdiging door de koningin, is in de constitueerde vergadering bevestigd dat de taakverdeling zo zal zijn. Ja. En vandaag zitten uw opvolgers dus bij elkaar in dat constituerend beraad. Hartelijk dank voor dit inkijkje, Ernst Heers-Ballin. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Het is druk in de uitvaartcentra. Het lukt daarom niet altijd om binnen 6 dagen de overledene begraven of gecremeerd te hebben. Uitvaartondernemers pleiten vanochtend in het AD voor een versoepeling van de regels. Martijn van der Kolwijk is van Dela. Goedemorgen. Goedemorgen. In hoeveel gevallen haalt u die termijn niet? Het gaat om een kwart tot in sommige regio's zelfs een derde van alle uitvaarten. Wordt die termijn niet gehaald. Het is overigens niet per definitie te maken met de drukte. We zien ook dat mensen in quarantaine zitten en daarom zeggen dat hun nabestaanden toch bij moeten zijn. Want anders hoort u wellicht kinderen op de achtergrond, maar dat heb je dan. Dat is de zaterdagochtend, hè? Dat is de zaterdagochtend. Maar in ieder geval 25% van de gevallen. Niet altijd door de drukte, maar ook omdat direct nabestaanden in quarantaine zitten. En dan vaak na 8 dagen bijvoorbeeld daar uitkomen, maar dan ben je wel de wettelijke termijn van 6 voorbij. Ja, en dan zegt u, dan stellen we zo'n uitvaart uit zodat iedereen er wel bij kan zijn. Dus. Ja, want het belang van een waardige en goede uitvaart is erg groot, hè? Zeker voor de rouwverwerking. Alleen dan start er wel een vrij bureaucratische procedure waarvan wij zeggen, die zou op zijn minst op dit moment in deze pandemie versoepeld kunnen worden. Want wat moet daarvoor allemaal gebeuren? Ja, wat voor procedure gaat u in dan? Ja, dan gaat de uitvaartondernemer, dat geldt ook niet alleen voor ons, dat geldt voor alle uitvaartverzorgers in heel Nederland, moet een arts raadplegen. Die moet een medische inschatting maken of het lichaam in staat is die periode te overbruggen. En met die verklaring moeten wij naar een burgemeester toe, de burgemeester waar de uitvaart gaat plaatsvinden. En die moet daar toestemming voor geven. Daar zijn alle partijen heel erg druk mee. Nabestaanden zijn daar ook bij betrokken. En volgens mij moeten we en de zorg, en burgemeesters en nabestaanden in deze periode, daar die bureaucratie kunnen ontlasten. Vandaar onze oproep aan gemeente en aan het Rijk. Versoepel die regels nu tijdelijk. En wat wilt u dan? Want als ik u zo hoor, is het wel belangrijk ook dat er een arts naar kijkt. Want u zegt dat gebeurt om te kijken of het lichaam een langere periode aan kan, hè? Ja, die regel is begin jaren 90 ingesteld. Toen waren de koeltechnieken nog niet zoals ze anno 2021 zijn. Dus het gevaar van ruim 20 jaar geleden, ja, dat is zo goed als weg. Dus dat is de reden. En die situatie doet zich nu niet voor. Wij hebben bijvoorbeeld ook nog niet meegemaakt dat een arts nee zegt daarop. Dus het is altijd een standaard handeling die een positief einde heeft. Vandaar dat die wat ons betreft ook eraf komt. Ja. En wat wilt u dan wel? Wat voor regels zou u graag willen? Er zijn diverse opties. Wij zijn met heel veel geholpen. Sowieso een tijdelijke ontheffing van die regel geldt nu even niet, gezien de bijzondere situatie waar we in zitten. Dat zou een optie zijn. Maar bijvoorbeeld al die tijd verruimen. Met 10 dagen ben je al een heel eind. Zijn we al een heel eind geholpen. 10 dagen, dat zou al helpen, zegt u. Dan wordt het een beetje een koelhandel in aantal dagen. Ik denk gewoon dat het duidelijkste is dat we zeggen, op dit moment, in deze pandemie waar we in zitten, geldt die regel even niet. De uitvaartbranche is in Nederland professioneel genoeg en de koeltechnieken zijn goed genoeg om dit op een nette manier te doen. Want is het niet lastig voor u ook als een uitvaart wordt uitgesteld? Het is ook meer werk, lijkt mij. Nee. Nou, lastig ja en nee. Natuurlijk, je wilt het voor de nabestaanden, is dat lastig. Is dat lastig. Maar voor u niet? Maar voor ons niet. Wij kunnen daarmee goed plannen. Ja. Nou zegt de branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen dat ze bezig zijn met een lobby en niet echt een landelijke ontheffing verwachten, maar wel in gemeenten waar dat specifiek nodig is, dus waar echt die tijden oplopen. Bent u daarmee geholpen? Wij zijn met alles, wij gaan voor het maximale en met alles zijn wij geholpen. Dus daarom benaderen wij ook zelf gemeente, individueel. Ja. Dank voor uw toelichting. Nu snel weer terug naar de kinderen, denk ik. Martijn van der Koolwijk van Dela. Een nieuws uit de andere media op een rijtje gezet door Jan. Bijvoorbeeld ook over plechtigheden. In Utrecht kunnen mensen van hetzelfde geslacht nu trouwen bij de gereformeerde kerk. Dat meldt RTV Utrecht. En ze mogen dan ook alle functies binnen de kerk gaan bekleden. De gereformeerde kerk vrijgemaakt in de wijk Zuilen wijkt daarmee af van het landelijke standpunt. De beslissing kwam er nadat een lesbische vrouw uit de gemeenschap de vraag opwierp: waarom mogen wij ook trouwen en mogen we dan ook dingen doen? En de kerkenraadvoorzitter zegt dat het leidde tot veel discussie, maar dat veel leden er uiteindelijk achter staan. Volgens hen kun je met de Bijbel twee kanten op en mensen lezen erin dat iedereen welkom is en iedereen mag werken voor God. Nou, COC Nederland is verheugd en hoopt dat er veel kerken zullen volgen. De grote overstromingen afgelopen zomer in Duitsland. Daarbij zijn veel mensen persoonlijke spullen kwijtgeraakt. Je kunt je dat voorstellen, foto's, sieraden, allemaal weg door de modder. Er zijn nu 2 trouwringen teruggevonden. Die zijn van een al lang geleden overleden echtpaar. En die ringen lagen in de kelder van hun zoon. Bij de WDR is te zien hoe blij hij en zijn zus zijn als ze die ringen terugkrijgen, gepresenteerd op een satijnen kussentje. Das ist ein Teil unserer Eltern. Was soll man dazu sagen? Also das ist wirklich ein Teil unserer Eltern, den wir jetzt hier wieder in der Hand halten. Verbundenheit, ja. Familie. Genau. Ein extrem großes Wunder und in der Kombination fast schon filmreif. Het is allemaal prachtig, we hebben iets van onze ouders terug. Echt een wonder, bijna een filmscript, zegt de zoon van de mensen van wie die trouwringen dus waren. En hij wil ze nou weer niet in de kelder gaan leggen, maar hij wil ze zelf gaan dragen, die ringen. Dan, het weekend is verplaatst. Niet in Nederland, maar wel in de Verenigde Arabische Emiraten. Het weekend was daar normaal altijd. Ja, het gaat echt om een weekend, op vrijdag en zaterdag. Vanwege het vrijdaggebed ook. Maar ook omdat het land veel zaken doet met westerse landen die op vrijdag gewoon werken. Ja, is het weekend nu met een dag verplaatst. En dat is toch al wennen voor de mensen daar. Dat snap ik. Ja, je zal maar denken dat je vrij hebt. En het is niet zo. The Guardian schrijft erover. Mensen komen nu vanaf kantoor met hun gebedsmatje naar het vrijdaggebed. En dan gaan ze weer terug naar kantoor. Op sociale media hebben ze het er maar druk mee, het gesprek van de dag. Iemand zegt op Twitter, ja, het voelt verkeerd om op vrijdag te werken. Lichaam en geest zijn volledig geacclimatiseerd aan een vrije vrijdag. Ja, dat is voor die mensen toch heel erg moeilijk. Een van de Emiraten heeft dan weer een praktische oplossing gevonden. Dan gaan ze gewoon voor een weekend van 3 dagen. Oh, dus dat begint ook al op vrijdag en dan zaterdag en zondag. En dat willen wij hier eigenlijk dat ook. Dat dacht ik, dat zou iedereen wel willen. Dank je wel, Jan. Just accidentally in love, accidentally in love. Accidentally in love, The Counting Crows. Eén keer is het gebeurd in onze geschiedenis dat een Nederlander werd verkozen tot paus. En morgen is dat precies 500 jaar geleden. Paus Adrianus de VI was het uit Utrecht. En om hem te herdenken is het jaar 2022 het Adrianusjaar. Priester Ad van der Helm is voorzitter van de projectgroep van het Adrianusjaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk dat wij paus Adrianus 500 jaar na zijn benoeming herdenken? Nou, het is een man om trots op te zijn. Hij durfde beslissingen te nemen in moeilijke tijden. Hij was een begaafd mens. Hij was theoloog in Leuven aan de universiteit. Werd diplomaat in Spanje, waar hij de rol van Karel V moest ondersteunen, die zelf weg was als keizer in Duitsland. En Adrianus, die helemaal niet opgeleid was daarin, kreeg het toch voor elkaar dat het land in eenheid bleef en trouw bleef aan die koning. Wat voor beslissingen maakte hij dan in moeilijke tijden? Nou, hij werd paus in de tijd van de reformatie en hij kwam in een terecht in een hof waar heel veel geld werd uitgegeven dat eigenlijk failliet was en zich niet bekommerde echt meer om de evangelische waarden. En hij bleef trouw aan zijn evangelische levenswijze. En hij bleef sober en hij predikte dat en hij eiste dat ook van de mensen om hem heen. Hoe zag zijn leven eruit? Nou, hij werd geboren in 1459 in Utrecht. Werd er opgevoed door de broeders van het gemene leven. Geert Grote, Thomas Akempis is bekend. En dan wordt hij student en later docent en professor in Leuven. Aan de Universiteit van Leuven. En dan komt hij terecht bij het hof van Karel V, die dan opgroeit in Gent en in Mechelen. En dan wordt hij adviseur van Karel V. Als Karel V naar Spanje gaat om koning te worden, dan neemt hij Adrianus mee als een adviseur, als een vertrouweling, als een steun en toeverlaat. En laat hem daarachter in zijn eentje als stadhouder, want Karel gaat weer door naar Duitsland om keizer te zijn. En dan moet Adrianus weer nieuwe competenties ontwikkelen. En dan is hij in Spanje, en terwijl in Rome dan het conclaaf van de kardinalen er niet uitkomt, geen kandidaat kan vinden, kiezen ze voor die afwezige kardinaal die in Spanje zit, Adrianus. En hij wordt dan gekozen en moet dan naar Rome om zijn pausschap op zich te nemen. En hoe deed hij dat? Wat voor paus was hij? Ja, het was wel bijzonder dat hij dus in Spanje was tijdens het conclave. Hij was er dus niet bij. Het duurde even voordat hij dat hoorde dat hij paus werd. En toen moest hij ten eerste beslissen om snel naar Rome te gaan. Dat was ook niet eenvoudig, omdat in Rome de pest heerste en mensen zeiden van blijf nou maar in Spanje, ga maar niet naar Rome, dat is veel te gevaarlijk. Maar hij wilde echt naar Rome toe. Dus dat was al een eerste hele reis van een half jaar om daar uiteindelijk te komen. En dan kwam hij daar in Rome, waar de schatkist leeg was en allerlei vriendjespolitiek was en nepotisme en allerlei mensen proberen mee te eten uit de ruif van de paus. En hij maakte daar een eind aan. En hij bleef trouw aan zijn sobere levenswijze die hij altijd al had gehouden. En daarmee maakte hij zich niet geliefd. Hij werd uitgejouwd en ook bespot in Rome, want Rome, de Romein is niet altijd even sober. Gemakkelijk. Nee. Ja, nee, ze is zeker niet sober. Nee. En ze moesten daar erg aan wennen. En men zei dat hij ook geen wijn dronk, maar bier. Dat hij niet hield van de Sixtijnse kapel en dat soort dingen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat hij probeerde weer zuiverheid te krijgen in de kerk. Dat de priesters en de andere geestelijke, dat ze weer wat meer trouw waren aan hun pastorale opdracht. En hij heeft ook in een brief aan Luther, die toen al ver bezig was met zijn reformatie, ook erkend dat het pausschap zelf en de kerk zelf schuldig zijn aan de misstanden. En dat daar hervorming moet plaatsvinden. En wat dat betreft was hij een wegbereider van het latere concilie. Een bijzondere man dus, die we 500 jaar later herdenken. Paus Adrianus, de eerste en enige Nederlander die ooit werd verkozen tot paus. Priester Ad van der Helm van de projectgroep van het Adrianusjaar. Hartelijk dank. Graag gedaan. 3 voor het weekend. De laatste stappen worden gezet voor het nieuwe kabinet Rutte 4... dat maandag op het bordes staat. Vandaag is het zogenoemde constituerend beraad. En daarbij komen alle nieuwe ministers en staatssecretarissen bij elkaar. Dan maken ze kennis. Maar het is ook opletten geblazen, want tijdens dit beraad worden de taken verdeeld. Na een vlekkeloos vertrek wordt vandaag een cruciale dag voor de nieuwe ruimtetelescoop James Webb. Hij moet zijn belangrijkste onderdeel gaan openvouwen. Dat is een metershoge spiegel die het licht uit het heelal opvangt. De eerste periode na de lancering is behoorlijk spannend. En Wiene van Dishoek heeft 25 jaar aan de James Webb meegewerkt. En zij legt uit waarom het moest worden opengevouwen. Die telescoop is zo groot, 6,5 meter doorsnede. En dat past niet meer in de neus van een raket. De grootste raket is de Ariane 5, maar daar past maar maximaal 4 meter in. Dus hij moet worden opgevouwen. En ook dat hele grote zonnescherm wat eraan zit. Omdat de telescoop moet koud blijven. Hij kijkt naar infrarood, naar warmtestraling. En eigenlijk alles wat er omheen is, de zon, de maan, de aarde, dat zijn allemaal stoorzenders. En de operatie begint op zijn vroegst om 3 uur vanmiddag Nederlandse tijd. En in de loop van de avond wordt waarschijnlijk duidelijk of alles goed is gegaan. Ja, en straks gaat het EK afstanden weer verder in Tialf in Heerenveen. Het is het laatste grote toernooi voor de Olympische Spelen. NOS schaatscommentator Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er allemaal op het programma vandaag? We gaan kijken naar de teamsprint bij de mannen, naar de 1500 meter bij de vrouwen. Natuurlijk de afstand van Irene Wüst, maar ook Antoinette de Jong kan daar prima op uit de voeten. De 500 meter bij de vrouwen en de 5 kilometer bij de mannen. En die laatste wil ik er wat dat betreft even uitpikken, want dat wordt wel een bijzondere editie. Het wordt namelijk, normaal gesproken, de laatste van Sven Kramer in zijn eigen Tialf. Kramer natuurlijk een kind van Tialf, komt uit Oudeschoot, om de hoek bij Heerenveen. Maakte op 18 december 2004 zijn debuut op het NK Allround. Toen reed hij zijn eerste 5 kilometer in Tialf. Ja, en dit wordt normaal gesproken de 53ste en de laatste. Tenzij hij ons aan het einde van het seizoen gaat verrassen en gaat roepen dat hij toch nog een jaar doorgaat. Maar daar gaan we allemaal niet vanuit. Nee. Dus dit wordt wel een bijzonder moment voor Sven Kramer. Ja, zeker. Hey, en waar liggen de kansen vandaag voor de Nederlanders? Ja, eigenlijk op alle afstanden. Maar ik moet wel zeggen dat er een belangrijke concurrent terug is. Namelijk in de persoon van Rusland. De Russen zaten gisteren nog in quarantaine na een aantal positieve covid-testen. Maar ze staan weer in de loting. We wachten nog even op de officiële bevestiging vanuit het Russische kamp dat ze weer mee mogen doen. Maar blijkbaar waren de testen van de Russen gisteren negatief uitgevallen. En dat is wel fijn, want we misten gisteren wel een grote concurrent voor Nederland in de breedte, zeg maar. Dus blijkbaar doen de Russen weer mee, want ze zijn dus meegeloot. En dat zorgt wel voor wat meer concurrentie Precies, voor de Nederlandse. Een beetje strijd is wel lekker natuurlijk. Jij volgt het allemaal ook voor ons hier op deze zender. Sebastian Timmerman, dank je wel. En dit was het Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel erg mooi weekend. En zo dadelijk op deze zender Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ook op